Podczas targów wydawnictw katolickich Polskie Radio i jego wydawnictwa zostały uhonorowane nagrodami Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. Publicznemu nadawcy przyznano Feniksa Specjalnego, doceniono album Kolekcja Płyt Gramofonowych Polskiego Radia z września 1939 roku, dokumentującego obronę stolicy. Drugie z nagrodzonych wydawnictw to album Biało-Czerwona Podziemna 1939-63, który przybliża dzieje Armii Krajowej. Kolekcja rasów króla Zygmunta Augusta z Wawelu dotarła do Wilna. W litewskiej stolicy będzie można je oglądać od 3 maja na specjalnej wystawie w Muzeum Narodowym Pałacu Wielkich Książąt Litewskich. Z Wilna Kamil Zalewski. Ogromna kolekcja rasów króla Zygmunta Augusta nigdy wcześniej nie była prezentowana poza murami Wawelu. Do Wilna została przewieziona w kilku częściach pod eskortą ochrony, a także policji. Wawelska kolekcja rasów jest największym takim zbiorem w Polsce i jednym z najważniejszych w Europie. Została ona wykonana w Brukseli dla polskiego władcy w latach 1550-1560. Obecnie liczy 138 sztuk, ale pierwotnie było ich w sumie 170. Rasy wykonane zostały według projektów artystów niderlandzkich i reprezentują najwyższy poziom artystyczny. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Wystawę wawelskich rasów w Wilnie objęli patronatem prezydenci Polski i Litwy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w piątek w Polsce zachmurzenie będzie małe, a na południu kraju także umiarkowane. Temperatura od 13 stopni w rejonach podgórskich Karpat do 18 stopni na zachodzie i Mazowszu, tylko nad morzem 9-12 stopni. Tyle maksymalnie mogą pokazać termometry. Wiatr słaby, umiarkowany, lokalnie na wschodzie porywisty, północno-wschodni i wschodni. W Sudetach prędkość wiatru nawet do 60 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hektopaskali i będzie powoli spadać. Trójka. Program trzeci. Dzień dobry, kłaniamy się. Pora na Trójkę. Teraz 6 minut po godzinie 6 do 8.45 ten program na antenie Polskiego Radia. Kłaniamy się w pas. Witamy w składzie Olga Szućko, która program zrealizuje. Bartosz Bielecki, który będzie odbierać Państwa telefony. Rafał Jarząbek, który przygotował wydanie. I Radosław Nałęcz z tej strony. Foo Fighters na antenie Trójki. Wheels to utwór z 2009 roku. Polecamy oczywiście Greatest Hits Państwa uwadze. Foo Fighters wracają. Rescued to pierwszy utwór zespołu od śmierci Taylora Hawkinsa. Warto oczywiście zwrócić także na tę muzyczną nowość uwagę. 11, właściwie 12 minut po godzinie 6. Dzisiaj 21 dzień kwietnia. To jest 111 dzień 2023 roku. Do końca roku zostaje 254 dni. Abelard, Aleksandra, Anastazy, Anselm, Apolina, Apolon, Apoloniusz, Bartłomiej, Bartosz, Dobrosyłka, Drogomir, Felix, Konrad, Konrada, Roman i Żelisław dzisiaj obchodzą swoje imieniny, także wszystkiego najlepszego. Dzisiaj będziemy pytać o Państwa historię. Punktem wyjścia są gry wideo, które coraz częściej wkraczają na salony, ale również coraz częściej stają się lekturami szkolnymi i również dzisiaj będziemy mieli przyjemność rozmowy na ten temat z jedną z osób, która między innymi współtworzyła grę, która stała się taką lekturą szkolną, ale to jeszcze będzie czas, żeby o tym opowiedzieć. Ale z racji tego, że gry opowiadają historię, to chcemy zapytać Państwa o Państwa historie, które mogłyby być punktem wyjścia na przykład do gry wideo albo do filmu. Która z tych historii nadałaby się na ekranizację? 2 2 7 3 w ten sposób można się z nami skontaktować. Przed nami Bruce Springsteen, Born in the USA. Just Born in the USA. 17 minut po godzinie 6, pora na trójkę. Taki wybór, że trudno się zdecydować. 30 utworów w tym podstawowym notowaniu, plus 3 propozycje, a wśród propozycji m.in. Brodka, Greta Van Fleet, a także Smashing Pumpkins. Dzisiaj, bo to piątek, o 19 kolejne wydanie listy, ale zanim to nastąpi, no to jeszcze do 12 można głosować. Lista przebojów trójki. Jeszcze do godziny 19 obowiązuje 54. wydanie listy przebojów trójki. Na miejscu 9 jest zespół Queen, Face It Alone. To był spadek o jedną pozycję. And so far and wide falls down beside you, cry. Za to jedno miejsce do góry podskoczyła ostatnio Daria ze Śląska. Falstart albo Faulu było na miejscu 8. Śmiech nie wpuszczą z playbacku, tak wprowadzę się w dobry stan. Całkiem nowy dla mnie stan. Sobą się zaopiekuj, nie potrzeba ci nowych dram. Może w końcu porę zmian. Czemu wszystko na przekór? Mam już dość tych wysokich fal. Za wysoki dla mnie fal. Bez zmian na miejscu 7 w 54. wydaniu listy przebojów trójki Weronika Borowiec i jej piosenka Jutro może nie być niczego. Wiedziałem, że to notowanie obowiązuje do godziny 19, bo dziś wieczorem zapraszam Państwa na 55. wydanie listy przebojów trójki. Sprawdzimy, jak tym razem poukładały się Państwa głosy. Serdecznie zapraszam. Do usłyszenia. Lista przebojów trójki. Trzymamy kciuki za Państwa muzyczne wybory i trzymamy kciuki za kolejne notowanie listy. To był Tomasz Miara, a teraz już Myslowic i Latawce. Utwór z miejsca 10. badaj mnie. Wszystkie narkotyki świata, czyli Mysłowic 2023 rok, data wydania Mysłowic Latawce. Nic dziwnego, że ten utwór znalazł się na liście, ale potrzebuje Państwa wsparcia. Głosować można do 12 na stronie i w aplikacji, która z historii mogłaby być punktem wyjścia do napisania scenariusza do gry albo do filmu. Państwa historie. Na to czekamy. 2 dwójki i 7 trójek, a już za chwilę Radio Nawigator. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.

to, co pokazujecie, poprzez ukazywanie wspaniałych postaci, poprzez to słowo, by wiarę, by korzenie czy wartości katolickie, chrześcijańskie by docierały jak najszerzej. Myślę, że to jest bardzo ważne i dla młodzieży, audycji, felietony i słuchowiska, ale także i poza granicami, by tym rodakom o Polsce przypominać, ale ukazywać ją we właściwym świetle, prawdziwe wartości, to, co stanowi naszą tożsamość i naszą jedność. Podczas targów wydawców katolickich zaplanowano także szereg wydarzeń towarzyszących, w tym pokazy filmowe, wystawy i warsztaty dla najmłodszych. Partnerem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio. Więcej informacji w Trójce o godzinie 7. Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski. A w studiu pojawił się Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Czas na sport. Było blisko, ale cud się nie zdarzył. Wygrali, ale i tak odpadają. Lech Poznań musiał wygrać minimum 3 bramkami z Florencją, by podtrzymać marzenia o awansie do półfinału Ligi Konferencji Europy. Kolejorz doprowadził do stanu 3-0 po golach Afonso Souzy, Christophera Welde i Artura Sobiecha. Wtedy włoska drużyna wzięła się do roboty, dokonała zmian i najpierw Ricardo Sotil i potem Gaetano Castrovilli pozbawili Lechitów złudzeń. Przypomnijmy, że przed tygodniem w stolicy Wielkopolski mistrzowie kraju przegrali 1-4. Komentuje to były selekcjoner Jerzy Engel. Lech jest już na takim poziomie, że może spokojnie rywalizować w Europie. Wiemy, że Fiorentina nie należy do tuzów futbolu włoskiego, ale drużyny włoskie grają znakomicie w tym roku we wszystkich pucharach. W pierwszym meczu udowodniła tutaj, że potrafi łatwo wygrać. Natomiast Lech ma potencjał i trzeba tylko było ten potencjał wykorzystać. Kiedy zagrali z większą swobodą, kiedy już opadły emocje, które powodowały, że ta presja w wyniku pęta nogi, to wtedy łatwiej się gra i Lech z pewnością bardzo dobrze zaprezentował się na boisku we Włoszech. Oprócz Fiorentyny w czwórce Ligi Konferencji zagrają West Ham, Basel i Alkmaar. W Lidze Europy Juventus Turyn awansował do półfinału po wyjazdowym remisie ze Sportingiem Lizbona 1-1. W pierwszym meczu było 1-0. Sevilla ograła Manchester United 3-0. Bayern Leverkusen odprawił z kwitkiem Union Royal 4-1. Takim samym wynikiem skończył się mecz Romy z Feyenoordem. Dobra informacja dla kibiców Juventusu, ale o tym za 2 godziny. Oprócz na plus polscy hokeiści szykujący się do Mistrzostw Świata. Reprezentacja Polski wygrała w towarzyskim meczu z Węgrami 4-2 po golach Pawła Zygmunta, Grzegorza Pasiuta i 2 Krystiana Dziubińskiego. Mamy 6 tych ciężkich sparingów i prawdopodobnie nikt nie stawiał na nas, że wygramy jakikolwiek z tych meczów, a tu już mamy 3 zwycięstwo z każdym zespołu z elity. Będziemy pracować nad tym, żeby być jeszcze bardziej sami z siebie zadowoleni. Dziś o 20.15 w Bytomiu kolejne starcie z Węgrami. Bilety podobno wyprzedane na Pniu. 8 zwycięstwo koszykarzy Legii Warszawa w Ekstraklasie. W 28. kolejce ograli Arkę Gdynia 90-61. Niespodzianka w łańcucie. Beniaminek Sokół pokonał u siebie Zastal Zielona Góra 86-74. Do końca sezonu zasadniczego jeszcze tylko 3 kolejki. Siatkarki Chemika Police o krok bliżej 5. miejsca w Tauron Lidze. W pierwszym spotkaniu pokonały na wyjeździe MKS Kalisz 3-0. Rewanż w niedzielę. Bartosz Soćko mistrzem Polski w szachach. Niezbyt to zaskakujące, bo to 3. tytuł tego utytułowanego szachisty. W finale turnieju w Łazienkach Królewskich wygrał po 2 dodatkowych partiach dogrywkowych z Radosławem Wojtaszkiem. Dla najstarszego w stawce 44-letniego arcymistrza, jak powiedziałem, to już 3. złoty medal mistrzostw kraju w karierze. Po brąz sięgnął Szymon Gumulasz, który wygrał 2-0 z Kacprem Piorunem. Wśród kobiet tytuł obroniła Michalina Rudzińska, która zgromadziła 6 punktów w 9 rundach. 2. miejsce zajęła Julia Antolak, a 3. była Anna Kaszlińska. Obie mają po 5,5 punktów. I na koniec jeszcze 2 informacje. Najpierw brąz zapaśniczych Mistrzostw Europy. Zdobyła go Katarzyna Krawczyk, która w pojedynku o 3. miejsce w kategorii do 55 kg pokonała Azerkę Elnurę Mamadową 9-0. Początek dosyć nerwowy, zresztą myślę, że nie tylko dla mnie, ale też dla moich kibiców, dla mojej rodziny, dla osób, które mnie dopingowało. Cieszę się, że zakończyło się spokojnie, wytrzymałam to ciśnienie, nie dałam się sprowokować, ten wynik spokojnie doprowadziłam do końca. I jeszcze tenis. Iga Świątek rozwiała obawy. Wygrała 1. mecz po kontuzji, w 2. rundzie w Stuttgarcie pokonała Chinkę Qingwen Zheng 6-1 i 6-4. Sponsorem audycji był PKO Bank Polski. Thank you. A dzisiaj dobry dzień się szykuje, ponieważ będziemy mogli podziwiać niebo, błękitne niebo, zachmurzenie małe, na południu kraju także umiarkowane. Temperatura maksymalna od 13 stopni w rejonach podgórskich Karpat do 18 na zachodzie i Mazowszu, tylko nad morzem od 9 do 12. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie na wschodzie porywisty, północno-wschodni i wschodni. Trójka. Program trzeci. Jakoś ten wiatr dzisiaj zdecydować się nie może na konkretny kierunek. To jest pora na trójkę. Wspólnie szukamy dzisiaj takich historii, które mogłyby być dobrym pomysłem na scenariusz. Ja już mam prawie 70 lat, w związku z tym to, co przeżyłem w ciągu tych lat, nawet na kilka scenariuszy by się nadawało. No tak, konkrety, poprosimy. 2 dwójki, 7 trójek, scenariusz, który albo można zamienić na serial telewizyjny, albo na jakiś film, a może na grę wideo. Wszystko w Państwa rękach. Czekamy oczywiście na telefony. Do 8.45 trwa poranek, za chwilę przegląd prasy, a teraz już Outcast. 18 minut do 7, pora na trójkę. No i przegląd portali internetowych. Oczywiście to przed nami. Zaczynamy od historii sensacyjnej. Kanadyjska policja prowadzi śledztwo w sprawie kradzieży na lotnisku w Toronto złota i innych wartościowych przedmiotów o wartości około 15 milionów dolarów. Kontener towarowy ze złotem i innymi cennymi przedmiotami został skradziony z lotniska Pearson International w Toronto. Poinformowały w czwartek władze, które cytuje agencja AP. Inspektor Steven Duvestein powiedział, że kontener o dużej wartości został skradziony w poniedziałek wieczorem, tak po prostu, z terenu obiektu lotniska. Po rozładowaniu z samolotu, zgodnie z normalną procedurą, samolot został rozładowany, a ładunek został przetransportowany z samolotu do obiektu ładunkowego strefy oczekiwania. Po przylocie tej wysokiej wartości tego wysokiej wartości ładunku został usunięty nielegalnymi środkami z magazynu. Pięknie, prawda? Nielegalne środki. Tak to zostało określone. No i teraz poszukiwania tego jakże wartościowego przedmiotu, właściwie kontenera, bo to nie był ani pierścionek, ani łańcuszek, ani nic małego, coś, co można schować do kieszeni, tylko kontener, który z lotniska wyparował. Zgodnie ze słynną sceną, nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobi, prawda? Tak czy inaczej sprawa jest poważna i faktycznie mogłaby być też pomysłem na przykład na grę wideo albo na film sensacyjny. 2 2 7 3 zresztą w tej sprawie cały czas czekamy na państwa głosy. Teraz kolejny temat, tym razem z Olsztyna, rodzinnego Olsztyna. Naukowcy zrobili krok w kierunku szczepionki na alergię na białko jaj. Limfocyty to białe krwinki, które regulują pracę układu odpornościowego. Jeśli się je doświadczy, na przykład kontaktem z alergizującym białkiem i przeszczepi do innego organizmu, wówczas taki transfer wzmocni reakcję immunologiczną, a organizm zacznie się lepiej bronić przed tym białkiem. Takie doświadczenie przeprowadzili naukowcy z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie. Wykazali oni, że przeszczepione komórki TCD4+, które miały kontakt z białkiem jaja kurzego, wzmocniły odpowiedź immunologiczną na nie, a wyniki ukazały się w czasopiśmie International Journal of Molecular Science. Wyniki naszych badań mogą stanowić krok w stronę opracowania metod leczenia pacjentów z alergią. Tak mówi autorka badań, doktor habilitowana Dagmara Złotkowska z Olsztyna. Podejście badaczy z Olsztyna jest nowatorskie i może przyczynić się do opracowania metod leczenia na przykład pacjentów z alergią, ale też pewnie naukowcy wpadną na jeszcze inne rozwiązania. No to jeżeli jesteśmy przy okazji tych spraw naukowych, no to warto również przedstawić jeszcze jedno badanie, jeszcze jedno odkrycie. Otóż to mięśnie wspierają zdrowie mózgu. Od dłuższego czasu wiadomo, że fizyczna aktywność wspiera zdrowie nie tylko ciała, ale i umysłu. Teraz naukowcy ze Stanów Zjednoczonych odkryli jeden ze sposobów oddziaływania ruchu na mózg. Gdy mięśnie pracują, uwalniają do krwi całą kompozycję substancji, które docierają do różnych miejsc organizmu, w tym do mózgu. Badacze sprawdzili więc, jak związki te oddziaływują na jeden z rejonów mózgu. Hipokamp, tak się nazywa ten rejon, to kluczowy region dla uczenia się zapamiętywania, ale przez to dla zdrowia kognitywnego, podkreśla współautor publikacji. On i jego koledzy wyhodowali więc w laboratorium komórki mięśni myszy, a gdy się rozwinęły i zaczęły pracować, pobrali produkowane przez nie substancje. Następnie dodali je do innej hodowli zawierającej neurony hipokampa oraz towarzyszące im w mózgu komórki zwane astrocytami. Wyniki badań badacze opisują jako uderzające. Dodanie do hodowli tych substancji spowodowało, że neurony zaczęły produkować silniejsze oraz częstsze impulsy elektryczne. To znak wzmożonego wzrostu i lepszego zdrowia. Tak twierdzą naukowcy. Te badania, te prace mogą przyczynić się do rozwoju skuteczniejszych systemów ćwiczeń pomagających w zaburzeniach poznawczych, na przykład takich jak choroba Alzheimera. Teraz 14 minut do godziny 7. Przed nami Grzegorz Chyży. Kolejny rok do przodu, a coś tu się nie zgadza, bo czas się zaczął dłużyć i wciąż myślami wracam do ciebie i że to sen chce się obudzić, bo tak jak ty nie pokocha mnie już nikt i w myślach biegnę pod twój dom. Chcę przeżyć jeszcze raz wszystko. Wiem, całe życie obiecywałem być blisko. Dobrych chwil nie było wiele, a każda z nich to skarb. Wiem, co teraz powiesz, słodka cisza, trwaj, bo tak jak ty nie pokocham. Biegnę pod twój dom. Kochanie, to ja. Otwórz drzwi. Jeśli nie słyszysz, wybacz mi. Kochanie, to ja. Twój zły syn. Ostatni raz wysłuchaj mnie. Wiem, co ty teraz powiesz, już długo cię znam. Odwlekam to w czasie, słodka cisza, trwaj, trwaj. Kochanie, to ja. Tak, żeby uzupełnić przegląd prasy. Dzień dobry, chciałem powiedzieć, że film już był, Chłopcy z Ferajny, już się sprawdziło. No i ta historia, czyli kradzież kontenera wypełnionego złotem, między innymi państwa zainspirowała. 2 2 7 3. Dzisiaj o grach wideo będzie, również w takim aspekcie edukacyjnym, bo jedna z polskich gier, This War of Mine, stała się lekturą szkolną. Tak jest, nie przesłyszeli się państwo. To jest lektura szkolna, która weszła do programu. No i tak jak kiedyś uczniowie otrzymywali zadanie przeczytania na przykład jakiejś noweli albo książki, no to teraz muszą zagrać w grę, a potem o tych swoich doświadczeniach płynących właśnie z tej opowieści opowiedzieć na zajęciach. To jest znak naszych czasów, że faktycznie gry wideo coraz częściej wchodzą do takiego powszechnego użycia. Nie są tylko i wyłącznie domeną pasjonatów, tak jak to przez wiele lat się odbywało. Mnie to akurat prywatnie osobiście bardzo cieszy, ponieważ ja wychowałem się na grach wideo i jestem graczem, tak mogę o sobie powiedzieć. This War of Mine to jeden z tych tytułów, kiedy to gra weszła do rzeczywistości, chociaż sama gra inspirowana była między innymi tymi tragicznymi wydarzeniami wojny i doświadczeniami wojny, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co działo się w latach 90. na świecie. No i ten pomysł, punkt wyjścia, właściwie tak powinniśmy powiedzieć, stał się do opowiedzenia historii nie o żołnierzach, a o cywilach, którzy muszą przetrwać ten wojenny dramat. I o tym jest właśnie ta gra, This War of Mine. Ale jeżeli poszukamy sobie innych tytułów, innych gier, które stały się też punktem wyjścia do tego, żeby na przykład zrobić film, no to The Last of Us, czyli serial, który pojawił się na jednej z platform streamingowych, to jest właśnie ten przykład gry, która stała się serialem, zresztą bardzo wysoko ocenianym, no i też produkcja doczeka się drugiego sezonu. Mamy także na liście Hogwarts Legacy, sukces. I tutaj jest z kolei kierunek odwrotny, bo najpierw była książka, a potem była seria gier, a ostatnio gra Hogwarts Legacy, czyli najświeższa produkcja związana z światem właśnie książkowym, stała się niezwykle popularna. Podobnie zresztą jest z sagą Andrzeja Sapkowskiego, czyli z Wiedźminem. Przecież od wielu, wielu lat kolejne części Wiedźmina wychodzą, są produkowane w Polsce i stają się takim najlepszym towarem eksportowym, przynajmniej jeżeli chodzi o świat gier, ale z drugiej strony popularność gier wpływa także na popularność książek autora tego uniwersum, pana Andrzeja Sapkowskiego. Mamy też na liście jeszcze Spidermana, który też wielu takich ekranizacji growych się doczekał, no i właściwie coś, od czego powinniśmy rozpocząć, czyli kultowe Mario Bros. Tutaj była już próba zrobienia filmu przed wieloma laty. Niestety wówczas była porażka, dlatego też Nintendo jakoś tak niechętnie udzielało licencji na swoje własności intelektualne do adaptacji filmowych, no ale w końcu się przełamali, no i film Super Mario Bros. Wejdzie na ekrany polskich kin jeszcze w maju. Podobnie zresztą jak Sonic the Hedgehog, czyli taki konkurent Mario, bo Mario to jest Nintendo, a Sonic to jest inna platforma, czyli Sega. No i ten Sonic szybki jak błyskawica także doczekał się dwóch filmów, przynajmniej dwóch filmów, takich amerykańsko-kanadyjsko-japońskich superprodukcji, które miały ogromny budżet, bo między innymi budżet pierwszej części to 95 milionów dolarów. No ale udało się zarobić 306 milionów dolarów. Film doczekał się już dwóch części, a niewykluczone, że i trzecia się pojawi. Teraz za 6 minut siódma.